har jeg fortalt jer om min tur til Bornholm. En lille perle i Østersøen med søde piger, med klipper og sand. Og der er nok af alt det salte vand. Ja, der er nok af alt det salte vand. Runde kirker har alle vel set, og flotte huse er øens bryd. De store klipper ved Hammershus, ja, på Bornholm er der aldrig sus og dy. Ja, på Bornholm er der aldrig sus og dus. Gør det.